أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. در مواقع ذکر کیږي د موسی علیه الصلاة والسلام او د هارون علیه الصلاة والسلام. موسیٰ علیہ السلام او هارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ تعجزی کے ان کیوں نور واقعات در مخ کی بار بار بیان شوی. ولقد مننا یقینا احسان کرے منگا علی موسیٰ پا موسیٰ علیہ السلام بانی هارون علیہ السلام مندی ونجیناهما او خلاص کرے منگا دا غدوان در وقومهما او قوم دا غدوان در دا موسیٰ علیہ السلام قوم بن اسرائیلو من الکرب العظیم دا غم غٹنا دا غم لوینا. ونصرناهم او امداد کړه مونږه دیو سره پکانو هم الغالبین نو شول دیو زورور. الله تعالی سره امداد وک الله تعالی دا زورور کله او قوم الله تعالی فرعونین الله تعالی تباکل. واتیناهما الكتاب المستبین او ورکړه مونږه دا غدوانو ته الكتاب المستبین اغه کتاب المستبین خکاره حکمون والا. الله تعالی موسی علیہ السلام ته او هارون علیہ السلام ته کتاب ورکړی المستبین چې هغه ښکار احکامات والا او پاغي کې رڼا پورا و. وهدیناهما صراط المستقیم او مضبوط کړیو مونږه دغه دوان لره صراط المستقیم په غلاره برابر باندې. دې کې د هدایت نو مراد مضبوطواله دی په لار نه غبرنه. وترکنا علیهما فی الاخرین او پرې خودلې مونږه په دغه دوان باندې پورستانو خلکو کې. سلام علی موسی و هارون سلام دی په موسی علیہ السلام باندې هارون علیہ السلام باندې. انا کذالک نجزی المحسنین یقینا دا سی بدله ورکو مونږه خسته عمل کوونکو ته. انهما من عبادنا المؤمنین یقینی و د غدوانه زمونږ د بندگانو مؤمنانو نه. و ان الیاس لمن المرسلین دا سلوره مواقع ذکر کیږي په دې کې مقصد عبدیت د الیاس علیه السلام ذکر کیږي یعنی الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ تا محتاج بندو او دغه سی پدی کی ذکر کیږي چې الیاس علیہ السلام د شرک رد کړو. مفسرین لیکلی دی په اتفاق سره چې الیاس علیہ السلام دا رسول د الله تعالی پیغمبرو مشرکان ته د بنی اسرائیل ته الله تعالی را لېګلو. دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت نقل شوی دی وای دا الیاس علیہ السلام ادریس علیہ السلام وی دې خپل نوم ادریس علیه السلام. نو بعضې مفسرین دغه لیکلي دي چې ادریس او الیاس علیه السلام دا دواړه یو پیغمبر دی خو زموږ استادانو ویل دا ممکنه ده چې الیاس لقب وي او ادریس یې خپل نوم وي. او د دې په باره کې چې امام قرطبي رحمة الله علیه یو روایت ذکر کړی دی نو هغه صحیح نه دی. امام زهبي رحمة الله علیه په هغه روایت باندې رد کړی دی وایي دا موضوعي روایت دی. امام قرطبی او نورم پسرین یو روایت ذکر کړی دی وای الیاس علیه السلام وسم ژوندې دی په شان د خضر علیه السلام باندې ملاب کله دښولې په شان دغه باندې. مخکې تاسو ته ما ویلی وکړ چې ډیر کرته یو غټ سړی خو کله په یو خبره کې خطا کېدلی شي. امام قرطبی رحمت الله علیه د خضر علیه السلام په باره کې لیکلی دی وای هغه وسم ژوندې دی. نو تاسو ته ما ویل چې دا خبره صحیح نه ده د هغې دلایل او وجوهات مخکې ویلی وو. بهرحال دا خبره پکې شته دی نو و ان الیاس لمن المرسلین او یقینا الیاس علیہ السلام خامہ خاطر لګلې شو پیغمبران نو. اذ قال لقوم کل چویل قوم قل تعالی تتقون ولزان نبج کوي د شرک نه. اتدعون بعلا ایر بریتا سو بعل بتلرا بعل چریدا یو بوتو. مفسرین لیکلی دی بعل بوت دی جوړ کړو دا او دای جوړ کړو د سرو زرونه او جوړ کړو د خزی په شکل باندې بعل بوت جوړ کړو. او مفسرین لیکلی دی چې شل زراع دا اوګدو شل زراع شل لاس دا اوګدو د زنانه په شکل باندې او ټول سره زرو او سلور سو دا غیب من جوارانو چې دا غی خدمتګارانو او دا غی خدمت وکاو. او بیا دومره پورې هم پسرینو لیکلی دي کله به شیطان په دغه بوت کې ورننه وته د دې من جوارن سره خبرې مخللی وای وګورئ کنه زمونږ الٰه مونږ سره خبرې وکړلی. نو کله کله داسې کیږي الله تعالی د امتحان په تور باندې دا شیطان مسلط کی دا بعض خلکو سره د قبر نه خبري وکړي وي مونږ سره مړی خبري وکړلې یا بعض خلکو ته وای د مړی وای د مړی د قبر نه لاس راویست مونږ ته یا ربان دا چل وک نو دا شیطان له الله تعالی دغه طاقت ورکړی دی چې دغه کوي د الله دغه بدلی شکلونه بدلی دیره پاره چې د خلک گمراه کی وی دینه کی نو په دې بوت کې با چې دا شل زرا عبوتو د سرو زر نه جوړ کړو د شخص په شکل باندې کله کله په شیطان ورننه او ته دې سره خبرې کولی وای وګوره دا زمونږ الٰه دې مونږ سره خبرې کوي نو دې دې کې الیاس علیه السلام په غیبه نه رد وکړه تدعون بعلا ای رب لیت اسو بعل بتلره ان دغه عبادت کوي تذرون احسن الخالقین او پریک دې تاسو هغه خيستا شکل جوړون کې ذات چې هغه الله تعالی دې الله چې الله تعالی دې ربکم رب تاسو دې او رب ابائکم الاولین او رب تاسو د مشرانو په خوانو دې پکذبوه نو دروغجن وګڼه هغه قوم الیاس علیه السلام لره فانهم لمحذرون نو یقینا دغه بخا مخه حاضر کله شي په عذاب کې عذاب کی ودام حاضر کلش الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله تعالی بس تلشوی او ترکنا علیه فی الاخرین او پری خو دمنګه فدبانی فی الاخرین فورستانو کی سلام علی الیاسین سلام دی په الیاسین علیه السلام باندې الیاسین په کوم طرف نراغه مخ کی خدای سی الیاس علیه السلام ذکر کرده نو تاسو به جواب کوي تاسو په دغه کې ویل دی په کتابونو کې عرب چې دی په اسماء عجمیو کې ډیر زیات تصرفات کوي په اسماء عربیو کې ډیر تصرفات نشي کولای او په اسماء عجمی چې کومې پای کې ډیر تصرفات کوي نو ردیو جن دای تصرف کړل په الیاس کې نو الیاسین ته جوړ کړل دا د عربو عادت دی اوس کیږي نو دا قران کریم خود په عربی زبان کې نو مراد دین نه هم دغه الیاس علی السلام تی مراد دی الا وترکنا علیه فی الاخر سلام علی الیاسین سلام دی الله تعالی د طرف نه په الیاسین باندې ان كذلك نجل المحسنين يقينا دوشان بدل وركم غخستا عمل كون كتا انه من عبادنا المؤمنين يقينا ودغ الياس عليه السلام زمونغ د بندگان مؤمناننا وان لوط من المرسلين دا فينزم واقعدا مخكي تفصيل ولا شوي تاسما ویلو چی پدی صورت کی دنبی علیہ السلام واقعیا چ بیانیگی نو پدی کی غرض سره دا الله تعالی نیکان بندگان و الله تعالی ته محتاجو الله تعالی ته محتاجو وإن لوطًا يقينًا لوط عليه السلام لمن المرسلين خام خود لګلې شو پیغمبرانه اذن جيناه کړ چې بچ کوم غغله او اهله قرانه دا اجمعين ټول لره الا عجوزًا مگر بډای دا غي كانت من الغابرين وا غا د پات کې فل غابرين د پات کې دون کو نو په عذاب کې هغه په عذاب کې پاتې شول ثم دمرنا الاخرين او بیا تباق لمن غ ورستنی خلک هغه دات الله تعالی خلاص ک کم چې پاتې شول هغه الله تعالی تباق لله وانكم لتمرون عليهم وانكم دا ضمير دا زمیر د خطاب راجیر مکی والا ہوتا و انکم یقینا ای مکی والا تاسو لتمرون علیہم ور تیری گئی خام خبر تیری گئی پاغی باندې مصبحین په وخت سبای کی مفسرین لیکلی دي تاسو مخ کی ماده خبر کړی و چې د مکی مشرکان د لوط علی السلام د قوم چې نو دا د شام په لار باندې د مکی نه په یو فاصله باندې نو کله بچی دا روان شول نو چې سار به روان شول ما خام چې اغذ ته رسیدلی پاغی باندې ور تیریدل او کله بچر سار د ماخام روان شو نو سار سار ته بغدې ته رسیدلی نو الله تعالی وی تاسو پاغي باندې ورتهریږي دغه نه عبرت واخلی کنه دغه اگر دی مثال داسې دی د روسانو ټینګونه زی په دی باندې په افغانستان کې پراته دي نو لکه دی انګریزان ته سره دی سیوی چې خودیم توا کوي تاسو پاغي باندې ورتهریږي کنه دغه سره څه چل کړو چې تاسو بیا راغلی نو انکم لتمرون علیهم مصبحین الله ته مکی مشرکان ته وی چې که تاسو د الله ونه منئ الله بم دشي توا کوي لکه دغه حالات ته وګورئ کنه وبالليل او دشپی افلا تعقلون ایت اصل عقل نکار ناخلی کله شپی پور تیری گئی او کله ورځی پور تیری گئی هغه تاسو وینای و ان یونس علیه السلام من المرسلین او یقینا یونس علیه السلام خامہ خادید د لګل شو پیغمبرانو نه دشپګه واقعیا ده یونس علیه السلام هم الله تعالی ته محتاج واقع مخکې ذکر شوی و تفصیلا واقعیا مختصر خبر ورته کوم چې د پیغمبر په باره کې مشر طبیع پزل کې ګډی وړی خبرې را نشي یونس علیہ السلام خپل قوم ته دعوت ورکړه خبره ونه منله الله تعالی وحی نه کړی چې تلارشه خود خپل اجتهاد وکړه او کم قوم چې د الله تعالی دین ونه مانی پاغي باندې الله عذاب راځي او بیا د الله تعالی دغه داري چې کله عذاب راځي نو پیغمبر به تخمه خوځي دغه نه نو خو اجتهاد وکړه تاسو ته مخکې ماویلی په حدیث کې راغلی دی چې څوک اجتهاد وکړي او دا پکې حق ته ون رسیږي بیا هم د ته یو اجر ملويږي خو الله تعالی او ته امر نه وکړي نه مناسب کار په دی باندې و چې پیغمبر له پکار دی چې د الله تعالی امر ته انتظار وکړي دریاب غاړې ته لاړ کښتۍ ته وختو زی د غزینه بل طرف ته ځي کشته چې دریاب منځ ته ورسېدل نو منکی ویل کشته چلون کې ویل کشته درنه ده یو کس چې کشته نه مونږ گزارل نه دریاب ته نو کشته غرقیږي ټول تبا کیو وی خسنه یو کوي خسنه یو ځل وکړه د یونس علیه السلام راوخت او هغه په خسنه کې پړ شو اخل کو هوبیا هم لگ لگ سد اغیو لکاو وی خیر دی بیا خسنه یو کوي په دویم ځل بیا وکړه په دریم ځل بیا خسنه یو کوي بل چاره نه و سلی یونس علیه السلام دغه ته وګرځول شو دریاب ته وګرځول شو الله تعالی امر وکړ کوی ته دغه ته دی مهی ته او مهی چې راغې یونس علیه السلام روغ ژوندې تیر کړ الله تعالی ته منت زاری وکړه یونس علیه السلام په تیرو کې چغې وکړلې الله تعالی ته الله الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین الله فریاد قبلون کې صرف ته بل څوک نشته رې الله تعالی مهی ته ویل وی دا غاړې ته ویسه غاړې ته وی وړاو بس خوری کولاو کله یونس علیہ السلام دغه نه راووت بدن داسې کمزورې شوی لکه ماشوم چې پیدا شي اول او د مور د خېټې کې داسې شوی چې دا بدن ډیر بیکار شوی کمزورې شوی نو دا بدن داسې شوی لکه ماشوم بدن الله تعالی پر کدو نه را دغه کړه راوخه جوله او د کدو په ونه کې تاسو ما ویل چې پیدا ډیر زیات لري مچ ماشي مچان په دې باندې ډیر نشي کېناستله بل د کدو پانه غټه یې سورې مزیداری الله تعالی پیغه راوخه جوله الله تعالی وي ماخه ک بیا او الله تعالی وحی شروع کله او الله تعالی غ حالات ذکر کړي و ان یونس یقینا یونس علی السلام نه من المرسلین خام خادې د لګل شو پیغمبران نه اذ ابقا کله چې بی اجازه تلړ ال الفلک المشون کشته ډکی کله شوی ته فساهمانو خسنه او کا پکان من المدحذین نشو دار پړ کله شو نه په خسنه کې پړ دارغه فالتقمو الحوت نو تیر کاغه در مهی ژوندې تیر کاغه در مهی او هو ملیم او دې ځان ملامت کوون کیو فلولا انه کان من المسبحین کشرت نوې د تسبیح وین کنه للبی سفی بطنه نو اثر شوی به د یونس علی السلام دغه په خېټه کې الی یوم یبعثون تر د ورځ د دوباره ژوند کیدل پورې الله وکړه تسبیحات نوې ویلې نو بس دغه قبر وو نو بس د می د مې د خېټه وسو د قبر او د قیامت پورې بس فنبذناه بالعراء نو وګرځاو مونږه غلره بل عرای پا کولا وډا غبنې وه سقیم او دې مریض نه جوړو یعنی بدن کمزورې شه و ان بتن علیه و راوټ کولم پا غبنې شجرتن ونه می یقین د کدونه د کې ډیر یت خیر دی یو مسله برته صرف وې ما نور به تیری کو بیا په حدیث کې راغلی دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الدباء نبی علیہ السلام کدو ډیر یت خوخاو نبی علیہ السلام کدو ډیر یت خوخاو کدو دا یو ډیر بهترین شعر که تاسو لار شي وګرځئ تاسو او یو ډاکټر تاسو له علاج کینو هیڅ یو ډاکټر کدو نه منکې په مریض باندې کدو خورا کدو کې چې د خیر ډیر زیات دی نو نبی رسول سلام به کدو ډیر زیات خوخاو زمونږ فقهای کرامو د احناف ویل دي چې یو کدو نه خوړل دی او یو د کدو داسې ویل چې دا زما بدی شي نو چې څوک کدو نه خوري طبیعت یې وتنه کیږي نو نه دی خوري خو لیکن داسې یو چا خبره وکړه چې نبی رسول سلام کدو خوخو نظما بدی شي چې نبی رسول اسلام خو نظما بدی شي نو ډیر په قهاو لیکلی دی دا په دی باندې کافر شو یو نه خوراک دی مې خوراج نه خوري طبیعت دی وتنه کیږي مې خوره خیر دی خبره نه مسله صحیح زده کړي چې طبیعت دی وتنه کیږي مې خوره خبر نشته لري خو چې یو مسله عالم بیان کی مثلا دا حدیث وای چې نبی رسول اسلام کدو ډیر جات خوخاو ته د نبی رسول اسلام په ذات کې وی چې دغه خو نظما نه خوخره نو ادار کو پر خبر دی باندې سره کافر کیږي و ان بتنا علیه اور اوټ کولم په هغه باندې شجرتن نبی علیہ السلام نو صحابی دعوت کړی دی کدو یو لپخ کړی دی په کدو کې د غوخې پټی م اچولیو نو دغم کله کوي کدو په خوي نو کله چې روانه بوج راولي لګرسي نو بیا به غوخې پټی واچوي بیا به خوخوخي غوخه خو بیا درچا خوخي کنه کله کدو دی بیا نه خوخ نو غوخې په سبس هم زور کې نو بیا کدو د غوخې نګول شریک یو دی په خوي نبی علیہ السلام له دعوت کړی او نو دغه بل پخ کړی او د غوخې پټی بکیم وان بتن علیه راټ کولی او په هغه باندې شجرته نیونه می یقین د کدونه و ارسلناه اولی گمنگا غدرا الى 100,000 100,000 ستو یو لاک توی سل زره نو سل زره سی یو لاکی او یزیدون دا او پا معنا دا بل سرده بل یزیدون بلکی دا غینم زیادتا دا غینم زیاد فا آمنون و آغی ایمان راورن فا آمنون و آغی تفسیلی ایمان راورن فمتعناو ملاحین نو مزیور کلی منگا غیتا الاحین تر وقت پوری یو ټکی می وای خو تاسو بیا پوه شئ یانه فآمنو اغي تفصیلی ایمان راوړ دا ټکی می وای دا ټکی چې ونه وای د الله بندیانو نو غټ مشکل کې بیا پر یوځه شرطخه او که څوک دسی خو خيارو درس تناسونه اور باندې بیا خبره کړي تاسو چې ایمان راوړ تاسو مخکې ویل دي په قران کریم کې مخکې دا غی ذکر شوی غالبا په سوره یونس کې ذکر شوی دا غی سور یونس اتنوی نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ ویا ہس یا ڈل دا سنشتر چاگی ایمان راوڑ دے اخلاص شو دی الا قوم یونس کشپنا عنہم عذاب الخزی لما آمنو کشپنا عنہم عذاب الخزی دا یونس علیہ السلام چکلت دا لار اثرات دا عذاب کار شو دی عذاب لنو را غلے نا قوم ایمان راوڑ او کشپنا عنہم عذاب الخزی اللہ تعالیٰ من کی عذاب لری که نو دا یونس علیہ السلام لا مئی خیٹی تنه دے تلے چ داغی نمخ کی قوم بیا ایمان را وڑے دے او پا سور یونس اتنوی نمبر آیات کی داغی ال دکی وضاحت ویلے شوی نو دیدے کی بیا سنگا آمنو ایمان خودی مخ کی را وڑے دے نو تاس با داغی جواب کئی دیر خ جواب دے زمون گستازانو دا کاو ال دکی دا یونس علیہ السلام دا سفر نمخ کی چکر دیو ایمان را وڑے او نو پیغمبر خلال دا دیو نا نو چی پیغمبر لاړ شي پوره ایمانیت چې تاسو د کې د الله د کتاب او پیغمبر نه مې ځکه نو پیغمبر خو تللی دی هغه بیا مېم خوړلې دی بیا راوستلې دی لوی وخت پکې تیر شوی دی په دې کې نو هلته کې هغه قوم ایمان راوړی او ایمان اجمالی او دې دې کې چې الله دې دې کې امنو دی نو دې کې ایمان تفصیلی دی ځکه الله تعالی یونس علیه السلام واپس هغه قوم ته ولېګه نو هغه خو د مخکې هم دا کلمه ملیمه خو ویلې خو پوره تفصیلات د ایمان ته نو معلوم نو چې بیا یونس علیه السلام نو پوره تفصیلی ایمان چیرې زده کوي وسه دی طریقہ وانی چی وای بس خبر اخلاص شو لما امنو فا امنون ایمان را وڑا غی فمتعنا هنو پیدی ورکو لی منگا غی تا الاحین تر یه وقت پوری دا دیر مهم خبر دا او دسی دی تفسیرون که ما دسی دیر او کتل خما و نموندلا خوزمون گستادان دا غویل لی پس تبتهم علی ربی کلبناتو پس تبتهم نپس تپوسو کردیونا علی ربی کلبناتو آیستاد رب دا پار لون دی ولهم البنون او دا دیو دا پار زامن دی اللہ تعالی رد ذکر کئی پا مشرکین بالملائکه باندې مشرکانو د ملائکو فبارکی او سو عقیده ساتلی نو تاسو ته هغه مختصر خبر کوم پغی کی یو عقیده مشرکانو دا ساتله چې یعنی چې الله تعالی له لونو ثابته ولې لونه یو عقیده ساتله چې ملائک دا مؤنثات دي مشرکانو یو عقیده دا ساتله دوی مدای عدا عقیده ساتله چې ملائک د الله لونه دي نو الله تعالی پر دوه منرت کړي تاسو ما یو خبر مخکیم کړی و اللہ دیو کی تست یادی او پاغی وین تست پویا شوی ہے دا ملائکو دا پارا دا مؤنثات و صیغی استعمال اول دا لفظی مشابہت دے دا غی سرا نو دا دین و مزان بچ کوئی انشاءاللہ تاسو با زمانا نی یوری دلی شما چر تر مؤنث صیغہ دیر پار استعمال کردی کب خطائی که چر تر شوی نو رو ما نی استعمال کردی ملک را غی دسی بوی دسی بنا چی ملائکا را غلا دا بناوی تاست ما دسی لپس وی چی مشرکی کی بزوک نا خدا مشابهت لفظی دے دا کافران و مشرکان و سرا چی ملائکو تے دا اللہ تعالی لونہ ویللی نر دیو جن دا لفظ میں استعمال ہوئی چی ملائک راغ لا دا مونسی غدا ملک راغ دا سوائے پریخت راغ لا دا سی راغ لا دا راغ لا چی دا مونس دے ملائکی راغ لی دا سی موائے ملائک راغ لا دا سوائے زکر دا مشابهت لفظی چی ریر دے نمزان بچ کئے نو خو عام معاشره کې چیرې خلک دغه څه پروا نه کوي خو بارها د دې چې کوي دا ډیره بهتره ده د مشرکانو د ملایکو په باره کې دوه عقیدې وي یو دا چې دا مؤنثات دي او دویمه عقیده دا چې دا د الله تعالی لونه دي نو الله تعالی په دې اتونه کې پیغام رد کوي فاستبتهم تتپوسو کړه دیونه علی ربک البنات و استاد رب د پاره لونه دي یعنی ملایک ولهم البنون او د دې لپاره ځامن دي ام خلقنا الملائکه ته پیدا کړی دي مونږه ملائکه لره هم شاهدون اناسا زنانه او هم شاهدون او دی هغه ته حاضرون دی آیت باندې ځان پوهه کړي ذکورت او انوثت دا تعلق ساتي د رؤیت سره چې دا شی مؤنث دی کدا مذکر دی دا د رؤیت سره تعلق ساتي نو آیا الله تعالی چې دا ملائک پیدا کول ای مشرکانو تاسو په وخت کې حاضر و چې تاسو دا ولیدل چې دا مؤنث دی یا دا مذکر دی نه نه الا خبردار انهم یقینا دی من ابکهم دا وجه دا دروغ و دا وینا دا دیونا لیقولون خام خادی وی اللہ وی دروغ پا خلی بانی چی کم بربادی ورزی اغا وی نو یو خبر اب کدام که ولد اللہ چی ولد نی ولد اللہ تلا و انهم لکازی بون و یقینا خام خادی و دروغ وی اللہ وی خام خادی و دروغ جندی استا فالبناتی علی البنین آیا غورکری دی اللہ تلا لونو لر علی البنین فزامنو بانی مالکم کی فتح کمون مالکم س دلیل لیستاد پارا کی فتح کمون سرنگی بی دلیل پیسلی کوی تاسو تاسو ځان له ځامن خو خوي او الله تعالی ته وایي چې دا ملک ته الله تعالی لونه دي دا خو تاسو ډېری پالتو خبرې کوي تاسو افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبولوئ څه معنی ده نصیحت قبول کوئ ام لکم سلطان مبین آیا شته ستاسو لپاره دلیل ښکاره فاتو بی کتابکم نو راوړئ تاسو خپل کتاب لر ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یئ د دې فاتو بی کتابکم نو مراد څه شی دی د دې نو مراد دلیلی وحی تی مراد دی دلیلی وحی تی مراد دی او د دې املکم سلطان مبین مراد دلیل نقلی مراد ده نو ځان پیاتون باندې پوی کوي دلیل عقلی یو خدا چی مذکر مونث معلومیږي په لیدلو سره نو آیتاس چې الله تعالی چې د ملائکه پیدا کول نو تاسو سره د سترګو دلیدلو دلیل شته چې تاسو دا وری دله نه نه در سر نشته یو خبره شو له دویمه آیا د پیغمبر یو قول شته چې دلیل نقلی موجود دی چې د ملائکه د الله تعالی مؤنثات دي لونه دي د الله تعالی ندام نشتره نو آیستا سره دلیل وحی شتره دس یو کتاب پیش کئی چې پاغې کې دالی کلی شوی چې د الله تعالی نازولی دی او د الله تعالی د ملائک د الله تعالی لونه دی نو نه دلیل عقلی شتره نه دلیل نقلی شتره او نه دلیل وحی شتره یو په دې باندې نشتره ستاسو سره پاتو به کتابی کوم راوړی کتاب ساسو یعنی دلیل وحی ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یی وجعلوا بینه و بین الجنه نسبا دی آیتونه کې الله تعالی رات کوي په مشرکین بل جن باندې چاچی پیریان د الله تعالی سره شرکیان کړی دي هغه باندې الله تعالی رد کیا په دې زمانہ کې هم په دې وخت کې هم بعضی خلک د شهید دغه په باره کې پیریان په باره کې غلط عقیده ساتي بعضی دا عقیده ساتي وي پیریان چې زما په ټولو حالات باندې پوي او بعضی زما دا وی مچ ډیر باطل پرست خلک داسې دي د پیریان د خلکو نو باسي او هغه مختلفه ټوټکی کوي کله وای چې دا په دې نوک باندې زور وکي وای ما دا پیریان ولیدل په دې کې هغه ته ستاره شي دا ورک شوی لري پلاني ځکه روانه چاته ویډونه کړلې پلاني ځکه نو دا داسي د خلکو له داسي او دغه ورکې چې لکه دا زپه غیب وانی پوي شو ما یاره پیریان په غیب وانی پويږي نو په دې خلکو باندې باندې یقین کوي ها یو خبره ده کله کله داسي وشي چې په چا باندې شیطانان ډیر سوار شوی دا پیریان په ډیر سوار شوی دا شیطانان پیریان ډیر زیات دي دا په هر ځای کې دي نو دا چې ډیر زیات دي نو کله کله د شیطان چرچا سره دوستانه ډیر زیات دي نو هغه ته باید خبرې په دغه کې ورچي چې پلاني ځکه داس چل شوی دی په غیب باندې نه پويږي خو چون کې یو د پیریانو رفتار ډیر زیات تیز دی ډیر زیات تیز رفتار دی او یو دا چې هغه ډیر زیات دي نو چې ډیر زیات دي نو باید کارونه هغه لیدلی نو چې لیدلی په غیب باندې نه پويږي خو خبره وکي نو چې چرته یو خبره وشي چې یو د پلاني ځکه داس چل شوی دی نو هغه بیا نشي کولای الله تعالی دغه نشي کولای پیریان چې خپل ځان د عاجز دي یو مرګری باندې پیریان نتل ما سره ډېری خبرې وکړلې یو ځل نه ډېر کرته ما ته بیا وی چې پلانې خدمتونه ته وکړې مونږ نشو کولای دا خدمت ته نشم کولای ما څه کې ته چې نشم کولای مونږ کمزوري دا مونږ نشو کولای نو هغه ځان له کمزوري دی هغه په غیب باندې نه پويږي او کمزور مخلوق دی الله تعالی نو په دې کې الله تعالی رات کوي په غیب باندې وجعلوا بینه او جوړ کړی دی په میند الله تعالی کې او بین الجنه او په میند پیریانو کې نسب دوه معنی علماو ذکر کړی دي یو قول لم پسرین دار چې دی آیات کې الله تعالی رد ذکر کوي په یو قول دار چې بدی کې رد دی په مشرکین بل جن باندې دا نسبن په معنا د شرکت سره دی او دا خطاب دی مشرکانو ته د مکی مشرکانو او په دې وخت کې څوک مشرکان دي چې پیریان عالم الغیب غنی نو په غیب باندې الله تعالی رد کوي دا نسبن په معنا د شرکتن سره دی نو الله تعالی دا پیریان د الله سره شریکي په څه کې شریکي په علم الغیب کې په تصرفاتو کې شریکي دا آیات خود زده چې په خوان په دغه ویم په نرم باندې دا آیات مشکل لري چې مطلب څه شی دی نو یو مرته ویل چې جعلوا بینه وبین الجنه دا جعلوا کی ضمیر د مکی مشرکانو ته راځي دی او دا نسب په معنا د شرکت سره دی د شرکت معنا دار شي ډیرو مشرکانو دا عقیده ساتله الله تعالی سره پیریان شریک کړي او په عالم الغیب کېدلو کې او په متصرف کېدلو کې یو معنا دا شوله نو څه معنا ودا کوي وجعلوا بینه او جوړ کړی دي دغه مشرکانو بینه په میند الله تعالی کې او بین الجنه او په میند پیریانو کې نسبا شرکت په عالم الغیب کېدلو کې او په تصرف کېدلو کې په متصرف کېدلو کې نو دا پیریان په دې دوه صفاتونو کې د الله سره شریکان کړی دي دویم قول لم پسرین دار چې په دې کې رد دی په مجوسیانو باندې دا مجوسیانو ډیره عجیبه عقیده وا د مجوسیانو دا عقیده وا چې دا قران نو نازل شوی په دې وخت کې د مجوسیانو عقیده دا و چې وای دا ابلیس نعوذ بالله من ذلک زر تداغی نقل کوما نو تاسو ویل دي چې نقل کوپر نیسته دا کوپر نقل کول کوپر نه دی چې خسرای د غبل چا وینا نقل کیا نعوذ بالله من ذلک دی مجوسیانو دا عقیده ساتله و ابلیس او الله تعالی وروري کړی دا سې کړی دا نعوذ بالله من ذلک یو دو ورونه دی یو الله دی یو ابلیس دی او الله تعالی د خیر د کارونو حکم کوي او دا ابلیس چې ریوي در بدو کارونو حکم کوي نو دې کې نسب په معنا د اخوت او ورولې سره دی ویته مراد نسب ته مراد د خپل معنا دا دویمه توجه شو په دې آیات کې نو بیا معنا د شکوي وجعلوا بینه او جوړ کړی دغه مجوسیانو د الله تعالی په میند کې او بین الجنه او په میند پیریانو کې نسبن او اخوت جوړ کړیو چې یو دا دوه ورونه دی یو الله دی او یو چرې ابلیس دی دا یو د خو خو حکم کوي او دا بل د بد حکم کوي نو په دې دویمه توجه باندې نسب بیا په معنا د اخوت نسبی سره مراد دی ولقد علمت الجنه يقينا پویگی پیریان انهم لمحضرون چی یقینا دی حاضر کله شی په عذاب د الله تعالی کی د پیریان فدی باندې پویگی چی مونږ به د الله په عذاب کی حاضر کله شو سبحان الله پاک ته الله تعالی فاکر الله تعالی در عما یوسفون دا وسن چی داخله کی بیان نه الا عباد الله المخلصین دا الا عباد الله دا استثناء د المحضرون دیو با پا جہنم کے حاضر کلیشی الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان د اللہ تعالی خالص کلیشی بچ سات لیشی پا انکم ما تعبدون پا انکم یقینا تاسو ما تعبدون آغا سچ بندگی کوی تاسو ما انتم علیه نی تاسو علیه پا مقابلت اللہ تعالی کی وفاتینین گمراہ کون کی اللہ تعالی وی اے مشرکان تاسو او ستاسو جدا سمر معبودان دی دا علیه کی دا علیه زمین راجی دے اللہ تعالی تا شاته چې الله تعالی په تقدیر کې ضلالت او گمراهی نه لیکلې نو تاسو د الله په مقابله کې هغه نشي گمراه کولې د الله په مقابله کې هغه نشي گمراه کولې بفاتینینا گمراه کون کی علامه بیضاوی معنی کړی دا مفسدین الناس بالاغواء تاسو په گمراه کولو سره خلق نشي پاسیدولې نشي فساد پکې نشي پیدا کولې الا من هو ها د شیطان په وسوسه باندې وسو گمراه کیږي الا من هو مگر هغه څوک سوال الجحیم کیا غا داخل دن کے جہنم تا تفسیر بیضاوی معنی کر ڈیر بہترین الا من هو رضی سمان دا الا من سبق فی علمه انه من اهل النار مگر دا اللہ پا مگر اللہ تعالی چر چا فبارک پی سرک کر دا چدا جہنمی دے نو شیطان پاغیوان وس دری چا گمراہ کیو جہنم تلڑ شی الا من هو سوال الجحیم الا من سبق فی علمه انه من اهل النار نو د چا په بار کې چې الله دا فیصله کړی او د الله په علم کې چې دا به جهنم لزی نو شیطان په غی باندې د گمراهی وس لري هغه گمراه کی او هغه به جنت ته لاړ شي دغه معنی ده و ما مننا د دې په عبارت کې تقدیر دی دا و ما مننا د سره چې تقدیر د عبارت ونه وای په دې باندې شرط پوي غیم نه چې و ما مننا څه معنی ده نو د دې په عبارت کې تقدیر د سره تقول الملائکه وای به ملائک به وای دا رد په مشرکین بالملائک باندې نو وما مننا دا ملائک ویا وما مننا نشتر زمنگنا حس یوتنا الا له مقام معلوم مگر دا غیر پار دے زی معلوم دا غیر پار زی معلوم دے یعنی پا ہر زی کی ملائک چو کم زی کی دا غیر پار خپل زی معلوم دے چی غدا اللہ تعالی عبادت کیا او تاس تما ویلی امخ کی نبی علیہ السلام فرمائی پا اسمان کی دا سلور و گتو پا مقدار بانی زی دا یو صفق پا مقدار بانی یا دا یو لویش پا مقدار بانی زی نشتره مگر دا اللہ تعالی ملائک تی پاگی که دا اللہ تعالی عبادت کیا او دا داغ خبرم امتدکڑی و حدیث میر طویلی و دا بیت المعمور اگا داغ میر طویلی و حدیث میر طویلی چی دا بیت المعمور نا دا یوی ورزی او یا زر ملائک چی را داغی نتوافونا که و پاگی که عبادت کیا خود کم ورځ نه چې د بیت المعمور نه کم ملائکو تواب کړی د عبادت کړی د قیامت پورې دغه نمبر بیا نه راځي الله تعالی دومره ملائک پیدا کړی دي او بیا مې تب کې ابل خبرم کړی پښتو خلک په پښتو کې وای چېتی د اسمان ته د خپل پور د کړوي او چاته ته پوسو کې جدا ولی چې ما د اسمان راټینګ کړی دي نو مونږ او تاسو دا وایو کله الله عبادت مونږ ونه کوو د الله عبادت به څوک کوي او یا زر ملائک د وی ورځ د بیت المعمور نه تواب کوي او د قیامت پورې دغه بیا نمبر واپس نه راځي الله تعالی دومره ملائک پیدا کړی دي و ما مننا او دا ملائک وي نشته د موږ نه هیڅ یو تن الا له مقام معلوم مگر دا غیر پر ازه معلوم دي یعنی د عبادت کولو و انا لنحن الصافون او یقینا موږ خامہ خاصه پونه جوړو مخکې من تم حدیث وای او صفات صفن کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا صفونه په منځ کې د سه جوړوي لکه د ملائک صفونه ملائک د الله تعالی صفونه جوړي او هغه د الله تعالی عبادت کوي نو تاسو هم د هغه په شان کې صفونه جوړوي او د ملائکو صفونه سری د یو بل سره جوخ دي د ملائکو صفونه سدي اغه د دسې نه دي چې د یو بل نه جدا جدا دي ډیره او دویم دار چولنی صفونه نه پوره کړي بیا شاته بل سب جوړه نه د ملائکو صفونه دسې نه دي نو زمونږ صفونه هم دغه سي و انا لنحن الصافون او یقینا مونږه خامخا صفونه جوړون کیو و انا لنحن المصبحون او یقینا مونږه تسبیح ویون کیو دو معنی تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دي یو معنی ذکر کړی ده المصبحون مراد المصلون او یقینا مونږه خامخا مونږ کوون کیو دویم معنی تفسیر زاد المسیر دویم معنی کړی ده و انا لنحن المصبحون او یقینا مونږه تسبیح ویون کیو نو المنزهون لله عن السوء الله تعالی ته څوک د بدی نسبت کوي نو مونږ الله تعالی دا غینه پاک ګنو او په حدیث کې راغلی دي د ملائکه تسبیحات څه دي سبوح قدوس دا د ملائکه تسبیحات دي ملائکه سبحان الله وینو هغه څنګه وي سبوح قدوس نو دغه په روایت کې راغلی دي سبوح قدوس رب الملائکه والروح دا په دغه کې ویل شي تاسو په سجده کې دا دعا کوي نپلونه نپل مونږ اند کوي سبوح قدوس رب الملائکه والروح دا دعا غانی وای ملائکه د ملائکه تسبیحات دغه دی و ان کانوا ليقولون و ان کانوا تفسیر بیزاویلی کلی دی دی کانو کی زمیر راجی دی مشرکین قریش تا اغدا سی معنی کئی دا و این کانو اے مشرکو قریشین دا مشرکانو دا قریش و مشرکانو بدا خبر کولا و اللہ یقولون خام خواب ویل لو ان عندنا ذکر من الاولین کچری ویز منگ سر یاداش دا مخکنونا دا دی ذکر من الاولین نمرات سشده نو دیوانی زن پوی کوی دا یو عبارت پا کلی کیا علام بیزاوی وی ذکر من الاولین ذکر پا مانا دا کتاب سرده کتابا من الكتب التي نزلت علیهم نمکی مشرکانو کلی چی دا قرآن نو نازل شوه او نبی علیہ السلام لی اللہ تعالی پیغمبری نو ور کلی نو دیو با یو بل تدسی ویل وی دی مخکنو امتونو تا جی سنگ کتاب ور کلی شوه دی او سنگ پیغمبرانو تراغلی دی نوکه شرط مونږ ته رسې کتاب راغې نو مونږ بچره هدایت والی الله تعالی وی چې کله او تاقه کتاب راغې نو ستوره دی پیوکله لپاره کتاب دی سو وکله او په پیغمبر دی سو وکله هغه خود نه یغه کتاب مانه او نه پیغمبر مانه و ان کانوا یقولون او ودغه مکیدا مشرکان چې خامہ خاویل به لو ان عندنا شرط وی زمونږ سره ذکر من الاولین یاداشت مخکینونه یعنی یو کتاب د الله تعالی د مخکینو د کتابونو نه چې الله تعالی مخکې خلق ته ورکړي دي لکنا عباد الله المخلصین نو خامہ خاوے بمنگا بندگان د الله تعالی المخلصین بچ ساتل شوی د ګنانه مونږ باندې ګنام نه کوله تفسیر به زاویلی کړی دی مخلصین دی چې سمانه ده لم نخالف مثلهم دا مخکینو خلکو چې د الله د کتاب کم مخالفتونه کړی دي د مکی مشرکانو به ویل وای د سقم مقلان دي څنګه چې د چا پیغمبر یو غی نه منی او چاته کتاب راشي دا به نه منی نو الله تعالی چې په کپارو به نو کړ چې تراغه قران نو کو پر یو کپاغه باندې پسو پیا علمون تر اوسه پورې دا ویل ډیر خلک داسې وای کنه یار کدا دا په پلانې چره مولای سی بو دا आवाज زمونږ زی تراتله او دا زم په جمعات کې درس وي یا زم په جمعات کې دا چلوي نو تا وزری دلای چې ما بیا څه چل کوله چې کله پای کې شروع شي بیا په جمعات کې ویم ننی چې دا بیا په کم ذکر په کم ذکر نه په تور سترګو باندې بیا ویننی نو الله تعالی د دې مکی مشرکانو ډیر لاپی وشتل چې خادم مخکینو خلکو د پیغمبران ناغلی او نه منله او د الله کتاب نه انکار وکړ الله چې د تراغې دې تم انکار وکړه فکفرو به نو کوپر یو ک انکار یو ک دا غینه په سو په علمون زرد چې دی و پوی شي ولقد سبقت کلمتنا او یقینا مخکې شوې د کلمتنا کلمتنا دغه وعده زمونږه یقینا د مخکې نه ذکر شوې د یقینا د مخکې نه شوې ده هغه وعده زمونږه لعبادنا المرسلین زمونږ د بندگانو سره المرسلین چې لګلې شوې دي الله د خپل پیغمبرانو سره د مخکې نه لوس کړلې هغه لوس سره انهم لهم المنصورون یقینا دی سره امداد کیدلی شي الله بر خپل پیغمبرانو سره امداد کوي و ان جندنا یقینا لخر زمونږه لهم الغالبون خامخا غذر ور دي تفسیر د المسیر دو معنی کړی دي د الله لخري د الله پیغمبران دی دغه مرګری دي نو دغه غلبین مراد څه شری الغالبون یو معنا تفسیر زاد المسیر کړی دا الغالبون بالحجته دا الله پیغمبران او دغه مرګری همیشه لپاره په حجت کې غالب دي په دلیل کې هغه غالب دي او د مشرکانو سره دلایل په خپل خبره باندې نه دوی معنا تفسیر زاد المسیر کړی دا الغالبون بالظفر او یقینی و ان جندنا یقینا لخر زمونږه لهم الغالبون خامخا غالب دي یعنی ضرور کیږي فتح مومی الله تعالی ول غلبه ورکي نو یا غلبه په اعتبار د حجت سره او یا دسی پخکاره باندې مقابله کې الله تعالی غالب کیا فتول عنهم نو مخواړه درې خلکو نه حتی حین ترې وخت پوري بس حتی حین نو مراد څه شه مبصرین لیکلی دي بس درې اقوال پکې مبصرین ذکر کړی دي مختصر خبر وته وکم یو قول مبصرین دار شي دې آیات کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته فتول عنهم مخواړه درې خلکو نه حتی حین ترې وخت پوري هغه وخت سره مراد درینه فتح مکه ده فتح مکه کې الله تعالی دا وټه کوي داخلكه تلګ انتظار وکړه دا الله تعالی تبا کی دویم قولم پسرین دار چې مراد درینه غزوه بدر تی مراد ده غزوه بدر پوری ته انتظار وکړه الله تعالی به پاغي کې برابر کی نو اویا کسان پای کې مردار شول اویا کسان ژوندۍ گرفتار کړل دریم قولم پسرین دار او دا بهتره خبره ده بس د مکی سره ولې خاص کې او د مدینی سره ولې خاص کې او د بلشی سره ولې خاص کې حتی حین الله تعالی وی پیغمبر ته انتظار وکاته یو وخت پوري هغه وخت الله تعالی ته معلوم دی تاب الله تعالی غالب کی او د مشرکان کافران به ختم شي استاد دین هم الله تعالی غالب کی دغه وخت الله تعالی ته معلوم دی مجاهدین به الله تعالی خامخا غالب کی د ټوله دنیا مجاهدین چې د الله د قانون او د نظام د پر جنگي الله تعالی به غالب کی او هغه وخت د غلبي الله ته معلوم دی چې هغه وخت الله تعالی کله مقرر کړی دی. پاکستان به پته کیږي، مجاهدین به الله تعالی غالب کوي، خو علم الله تعالی چې نور څومره قربانی الله غواړي، څومره شهادتونه نور ورکول غواړي، څومره زنانه به کونډې کیږي، څومره ماشومان به یتیمانان کیږي، الله به دې لپاره یو وخت په خپله ټاکلی، او کله چې هغه وخت راغی نو بیا په کیس نه وي. بس دا بیا انشاءالله ډېر ضرور وشي. و ان جندنا فتول عنهم مخواړه د دېونه حتی حین تر یو وخت پورې چې هغه وخت الله تعالی ته معلوم دی. و ابصر فسوف یبصرون، و ابصر او ګورته، و ابصرهم او ګورت او ګور دیو ته، فسوف یبصرون زرد چې دیو بم ګوري. الله تعالی وي ته مو ته ګور او تا ته بم ګوري. د دې څه معنی ده؟ لغلی کړی دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه و ابصرهم او ته ګور دیو ته، و دې معنی څه شی دی؟ و المرادو الامر الداله علی ذلک کائن قریب. الله چې کومه معامله دیو سره کوي نو مخکې را سره لوځو که حتی حین، نو ابصرهم ته ګوره دیو حالاتو ته، هغه امر ته الدالت علی ذلک چې د الله تعالی په دې امداد باندې هغه دلالت کوونکی دی، نو هغه ویدرې څه معنی ده؟ کائن قریب، دغه ډیر زر واقع کیدونکی دی. د الله هغه امر د فیصلې د الله تعالی